Znajecie, że to się nazywało anamnezą taką wywodzącą się od Platona, co taka koncepcja, że poznania, według której tam przypominamy sobie jakieś rzeczy z rzeczywistości metafizycznej, które gdzieś tam w nas są schowane głęboko pod świadomości i nasza pamięć je potrafi przywrócić kiedyś tam. I on całe to życie go było, twórcze było podporządkowane temu właśnie, żeby ten raj utracony odnaleźć, że on w nas jest. I on tym swoim tworzeniem gdzieś ten raj próbował odtworzyć. Jakby dać taką nadzieję właśnie na to, co będzie po naszym odejściu. Jakby. Więc myślę, że to z tym zmartwychwstaniem się wiąże. Absolutnie. I rzeczywiście, kiedy się przeżywa, bo to też można wejść również pewien taki konflikt estetyczny między katolicyzmem czy prawosławiem. Bo jednak mimo wszystko w prawosławiu jakby jest ikona jest czymś w rodzaju takiego przeżycia jednocześnie i duchowego, i przeżycia sztuki, co wydaje mi się, że w kościele nieprawosławnym to było troszeczkę inaczej, jakby inne ikona jednak spełnia inną funkcję, bardziej taką estetyczną niż duchową. Zresztą to się też wiąże na przykład z takimi rzeczami, jak w ogóle bardzo, bardzo przecież wielu twórców tworzyło dla Kościoła katolickiego rzeczy, które nie były sakralne, jak nie wiem, msze na przykład Bacha, oczywiście były wykorzystywane, natomiast nie były stricte pisane w tym celu. I ona po prostu, ikona jest... jakby stanowi ozdobę w takim stricte kościele katolickim. Natomiast jakby jest prawosławnym, jest rodzajem misterium. I od tego też nie chciałbym też uciekać od tego prawosławia właśnie nowosielskiego, bo on też próbował gdzieś między tym katolicyzmem, prawosławiem, bo przecież i w kościele unickim przez jakiś czas był, ale uważał, że to jest bardziej taka instytucja administracyjna, jakby trochę pomieszana, pozbawiona tego takiego duchowego korzenia, z którego on się rzeczywiście wywodził w tym takim postrzeganiu, odbieraniu sztuki. Oczywiście Kościół Wesoły jest absolutnie katolicki. To w ogóle jakby... I tam miałem wrażenie, że przeżywam... ja nie chcę w ogóle tutaj wchodzić w jakieś herezje, natomiast miałem wrażenie, że jakby zupełnie było mi to obojętne, czy jestem w kościele prawosławnym, czy katolickim w tym momencie, bo jakby poczułem rodzaj jakiejś takiej jedności. Ale może to jest tylko związane jakby z moim indywidualnym odczuwaniem sztuki po prostu i gdzieś tam jednak też takiego też błądzenia metafizycznego rzeczywiście między wiarą, niewiarą, bo to jest kwestia gnostyzmu. No, sam nowosielski gnostycyzm. Gnostycyzmu, przepraszam, oczywiście naturalnie, gnostycyzmu, no, czyli takiego jednak próbowania pogłębiania wiary, zrozumienia, jakby nie przyjmowania jej tak a priori. Więc myślę, że to też dla niektórych takich ortodoksyjnych wierzących, myślę, że to też może być rodzaj herezji, więc Nowosielski w ogóle błądził też pomiędzy też ateizmem, bo uważał, że jakby takim najwyższym takim przeżyciem metafizycznym jest przeżycie braku Boga. I to powoduje, że do tego Boga potem się wraca. On zresztą to łączył w ogóle z tego, co pamiętam, to było związane z jego ojcem, z jakimiś tam traumami, które tutaj dokładnie, to też trzeba by porozmawiać być może z panią Czerni, tak. Że on jakby w tym okresie ateizmu, jakby odrzucając Boga, odrzucił też w pewnym sensie obraz ojca, więc tu z Jungiem też można by porozmawiać, prawda? I to był dla niego takie bardzo wielkie metafizyczne przeżycie. I to też było bardzo potrzebne na tej drodze takiej, no bo prawdziwych, jak on to mówi, ateistów nie ma tak naprawdę. To są ludzie, którzy się oddalają, zbliżają, bardziej wątpią, jakby muszą bardziej coś przeanalizować, bardziej przeżyć, Ale faktyczny ateizm według niego nie istniał, chociaż faktycznie był taki okres w jego życiu. No zresztą łączył się tam z socrealizmem i z tym, że tam też ta ikona przecież na początku nie była zupełnie... Za Stalina było ciężko malować ikony. Prawda, żeby to, żeby no to tak, ale gdzieś... umówiliśmy się, że jednak nie był twórcą, pisarzem ikon, tylko fantastycznym malarzem. Który przechodził różne etapy, jak każdy genialny człowiek i nie zaczynał przecież od sakralnej twórczości, przecież był bardzo mocno związany z teatrem. Przypomnę, była taka wystawa w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie. Teatrum Jerzego Nowosielskiego był pod ogromnym wpływem Kantora. Był jego asystentem, tak, scenarzystą, tak. No więc... Scenografem jest. Scenarzystą to ty jesteś. Przepraszam, to pan jest, panie Piotrze. Tak, scenografem, tak. Ale mieliśmy nie spawolić, chociaż formułą tego mojego programu od zawsze było pół żartem, pół serio, z jednym jedynym wyjątkiem, nie w Wielki Piątek, więc robię co mogę, żeby zachować spokój i powagę. To w takim razie, żeby wyciszyć się jeszcze bardziej, to dobrze, dobrze, ty zbierzesz, przepraszam, pan zbierze myśli, nie jesteśmy na ty, a my pozwolimy sobie na taki oto eksperyment, żeby maleńki fragment, jeden z dwóch, bo przygotowaliśmy dwa, i maleńki fragment pańskiego słuchowiska przywołać właśnie teraz. Jestem ciekaw, jaki. Mm-hmm. No to w takim razie po wysłuchaniu poprosimy o refleksję i komentarz. Mm-hmm. Najpierw muszę uciec od empirycznej rzeczywistości, która jest zapowiedzią piekła, o ile nie samym piekłem. Zło jest wszechwładne i potężne. Trzeba być idiotą, żeby tego nie dostrzec. Upadłe byty subtelne w czasoprzestrzeni, której nie umiemy ani znaleźć, ani nazwać, zepsuły dzieło stworzenia, pozostawiając jedynie gruzy. Przecież musi istnieć jakaś inna rzeczywistość, lepsza, ważniejsza, w opozycji do tamtej. Może właśnie ona czeka nas w przyszłości po ziemskim piekle. Malarstwo to jedyny sposób myślenia o przyszłości. To oczekiwanie na rzeczy ostateczne, na powrót raju. Właśnie, dodajmy, że opracowanie muzyczne oraz muzyka oryginalna w innym punkcie to również dzieło naszego gościa Piotra Skotnickiego. Oczywiście pamięta pan, który fragment przytoczyliśmy, to znaczy brzmienie tak, już jego pan słyszał, to który, że tak powiem, chronologicznie. Intro, to tak? Jest intro tak naprawdę do słuchowiska, początek, sam początek wspaniale zinterpretowany przez Henryka Talara, który gra w tym słuchowisku i malarza, i aktora, który gra tego malarza, to trochę zdradza może. Ale i w ogóle to jest nagrane, dokładnie to jest przejście dla pieszych pod cerkwią na Pradze. I cała ta, to oddaje całe to miejsce, jakby gdzieś tam wychodzę, będąc koło cerkwi, zatrzymałem się zupełnie, tak znieruchomiałem gdzieś na tym przejściu, obserwowałem sobie te przejeżdżające tramwaje ludzi. I myślałem właśnie o tym, to już o tym takim okresie Nowosielskiego, kiedy on już przestał malować. Czyli tak po 97 roku, mniej więcej od tego czasu. I właśnie myślałem sobie, że on maluje w wyobraźni. To znaczy, jeżeli to jego malowanie jest jakąś nadzieją czy oczekiwaniem na przyjście raju, nadejście raju, czy właśnie na to zmartwychwstanie, to on już jakby osiąga jakiś poziom duchowy, który predestynuje go oczywiście do tego, żeby być wielkim malarzem, ale on już malować nie musi. Może to jest nadinterpretacja pewna, ale taką sobie stworzyłem konstrukcję, która dalej mnie popchnęła do tego, żeby całą resztę opowiedzieć i jakby też chciałem, żeby też nie było wiadomo, czy aktor nie za bardzo się zidentyfikował z główną postacią, czy też to są być może myśli, no czy oczywiście to są myśli Nowosielskiego, natomiast chciałem, żeby one brzmiały tak jak myśli aktora, który też jest niby malarzem i wciela się w postać Nowosielskiego i też jakby jest taki osamotniony w tym współczesnym świecie, no bo to Nowosielski ma w 2011 roku, więc takich dźwięków wtedy jeszcze nie było, bo to są te nowoczesne sygnalizatory z tymi dźwiękami dla osób niewidzących, więc albo roztargnionych, jak ja. Więc to są współczesne dźwięki, więc to jest ewidentnie scena, kiedy no, współcześnie w 2022 roku pod cerkwią prawosławną no, na Pradze to cała sytuacja się odbywa. I no myślę, że To jest ten moment właśnie tej takiej wewnętrznej walki też dobra i zła i takiej trochę rezygnacji tego, o czym mówił Nowosielski, że, no, że jakby do pięćdziesiątki to jest ten okres taki wchłaniania wszystkiego, jakby uczenia się świata, taka, ja to nazywam w skrócie taką fazą input, którą też mamy przed tworzeniem czegoś i przyjmujemy wszystko jakby bez jakiegoś namysłu i potem dopiero to wszystko sobie przetwarzamy. I on jakby mówi o tej fazie w życiu człowieka już po 50, która jest takim jakby pasmem rozczarowań, gdzie po prostu za dużo do nas dociera rzeczy, których jesteśmy świadomi i to zaburza naszą percepcję taką poznawczą, więc też w pewnym sensie to prowadziło do jakiejś takiej już rodzaju depresji czy takiej bezsilności. Myślę, że on cały czas gdzieś tam walczył z tym, żeby wrócić do malowania. I to jest dla mnie jakby, no, abstrahując od tych rzeczy, o których mówiliśmy wcześniej, czyli jakichś takich, prawda, przeróżnych chorób, niemożności, to jednak myślę, że gdzieś to musiało być dla niego straszne, że, no bo dla malarza niemożność malowania, niemalowanie jest, musi być czymś potwornym, okrutnym. I w zasadzie jesteśmy w tym momencie właśnie, kiedy on już nie maluje i tak naprawdę nie maluje, no w 97, 11, no to jest 14 lat. 99. Za moment... 99, przepraszam, tak. 99, tak. Za moment przytoczymy jeszcze fragment z książki, ale to jest akurat ta chwila, w której powinniśmy przytoczyć jeszcze jeden fragment z pana słuchowiska. Tytuł, przypomnijmy, Ikona rzecz o Jerzym Nowosielskim. Proszę. Nie, nie boję się. Niczego już się nie boję. Moim jedynym zbawcą jest Chrystus. Już się nie boję. Muszę sobie tylko przypomnieć początek. Pierwsza miłość. Trzeba ją zabrać ze sobą. Tak. Ławra Poczajowska. Tak. Teraz ją widzę. Bałem się tam wrócić, ale już się nie boję. Wszystko odpadnie. I natchnienie, i sztuka. Ale nie miłość. To jedyne, co człowiek ze sobą zabierze, gdy przejdzie przez ten próg śmierci. Tylko miłość. Thank you. 1999 roku, cytuję, Jerzy Nowosielski namalował ostatni obraz. To jest ten krucyfiks, zapewne, o który pytałam Bogusława. Od kilku lat już nie wychodzi z domu, poznaje tylko najbliższych. U schyłku drugiego tysiąclecia, kiedy jeszcze zabierał głos publicznie, stawiał pytania zasadnicze o zbawienie i potępienie, o Królestwo Boże. Wciąż wracał do ikony sądu ostatecznego. Czas zatoczył pętlę. To właśnie słynne karpackie ikony sądu podziwiał na początku swej drogi w Muzeum Ukraińskim. No i powraca znów ta Ukraina. Był już Ławra, no właśnie. Bardzo ładnie wyeksponował. Wyeksponował pan tę ławrę. Proszę coś na ten temat. To znaczy tam w ogóle też ja wykorzystałem pewne nagrania mojego kolegi też, Przemka Osorskiego, który też jeździł i nagrywał różne chóry i też sam zresztą śpiewa. Więc ja tam dokonałem pewnych takich, tam część rzeczy jest z ławry Poczajowskiej, natomiast też łączyłem to z elektroniką i z jeszcze dodatkowymi głosami, więc jest to takie moje przetworzenie oryginalnych śpiewów z ławry i też oryginalnej liturgii. Ta pieśń zresztą jest bodajże, o ile się nie mylę, zawsze na końcu, w Zmartwychwstaniu jest na końcu liturgii. To jest, i rzeczywiście on miał z tą ławrą Poczajowską jakby takie pierwsze wspomnienie miłości, wydaje mi się, bo to była taka jego pierwsza miłość, którą pamiętał, właśnie nie łączona z ludzką miłością, ale z taką swoją miłością do sztuki. I on potem przez całe lata do tej ławry bał się wrócić, powrócić. Znaczy bał się skonfrontowania tej swojej takiego wyobrażenia dziecięcego o tym miejscu, o tym, co tam przeżył, co go zbudowało tak naprawdę. Bał się tej konfrontacji, żeby nie okazało się, że to nie jest takie duże, ogromne, takie piękne i wspaniałe i tak inspirujące, jak to było w dzieciństwie. A często boimy się powracać do takich jakichś pierwszych miłości u niej się z dzieciństwa, bo nie chcemy ich konfrontować, prawda? Ale o tej ławrze zawsze pamiętał. No i tutaj wraca do niej w myślach tak naprawdę, w wyobraźni. Myślę, że wraca do tej ławry takiej z tej pierwszej, z tego pierwszego uniesienia. Wraca jakby do źródeł swojej miłości tak naprawdę. No, która dotyczy nie tylko przeżyć estetycznych, ale myślę, że Boga w ogóle, więc Chrystusa, więc to jest taki moment jakby przeistoczenia się też w pewnym sensie Nowosielskiego. No na pewno chciałem to pozytywnie zakończyć. No bo to nie jest... Nie dużo pesymizmu. Bo to jest już finał słuchowiska. Niczego nie popsuliśmy, bo na razie pewnie nie będziemy go przedstawiali państwu. Dużo się dzieje w środku, tak. No, na pewno nie dzisiaj, natomiast no, gdzieś tam w planach odległych to państwo zdążą już zapomnieć. Zresztą no, tak na marginesie, wracając do profanum, nie mamy dzisiaj żadnego kontaktu z państwem, ponieważ również odmówił współpracy Outlook i nie jestem w kontakcie z państwem i nie wiem, co tam się dzieje po drugiej stronie. Musi być burza. Tak, no ponad godziny ładuje się, tak jak to się mówi. No dobrze, niech się ładuje. Państwa, którzy nas ewentualnie słuchają i nie są przerażeni, jak my tak lawirujemy między tym sakrum i profanum, bardzo serdecznie państwa pozdrawiamy i prosimy, by państwo z nami pozostali. Tu mamy jeszcze jeden cytat. Uwaga, a propos, cały czas przede mną książka pani Krystyny Czerni. Polecam ją, bo jest wielka, jest bardzo... Jedna z wielu. Tak, jest, tak, tak, ale przede mną jest taka książka album, czyli wspominałam o tej ogromnej liczbie właśnie reprodukcji na pięknie opublikowanych i do tego jeszcze bogaty tekst i mnóstwo owych cytatów, z różnych zresztą autorów. Oto kolejny, a propos, przypominam, malarstwo Nowosielskiego to malarstwo rozpięte na ramionach miłości niebiańskiej i miłości ziemskiej. Rozdarty przez te dwie miłości malarz przypomina czasem anioła, a czasem nietoperza wiszącego po ziemiach opuszczonej świątyni. Nowosielski jest rozdzierany nie na powierzchni płótna, deski czy muru, ale, uwaga, w podświadomości, poza ramami obrazu. Tak. Tadeusz Różewicz. Rok 83. Przyjaciel Nowosielskiego, tak, trzeba powiedzieć. Tak. I wspominałam właśnie o tej ciekawej korespondencji między Różewiczem i Przybylskim, gdzie właśnie pojawia się postać Nowosielskiego wielokrotnie. A no tak, to tyle. Może coś jeszcze o samej sztuce sakralnej. To, że przepiękny sposób, no użyję słowa pewnie niewłaściwego, no ale niech tak będzie, ozdabiał liczne świątynie, ale też jego marzeniem było stworzenie własnej świątyni, zaprojektowanie jej i właściwie no, wykonanie jej w całości. No i powstała właśnie taka cerkiew w Białym Borze. No to trwało lata, 92-97. I tu również, zresztą można pewnie zobaczyć w sieci obraz, znaczy reprodukcję, zdjęcie tej cerkwi jest, no, jeżeli to cokolwiek znaczy, olśniewająca, bardzo ciekawa, bo z jednej strony w jakimś sensie minimalistyczna, z drugiej strony bardzo, bardzo taka atrakcyjna. To może jeszcze na moment do tego rozdarcia, prawda? Więc z jednej strony wkracza do tych świątyń sam rozdarty między tym a tym, co już wymienialiśmy. Wydawałoby się, że człowiek no, oddany bez reszty Bogu i wierze, no ale już wiemy, że miał te swoje ciemne godziny w relacjach z tym, co transcendentne. To rzeczywiście jest, ja myślę, że to jest jeden z najbardziej interesujących w ogóle artystów polskich XX wieku. Przypominamy, urodził się 100 lat temu, w styczniu 1923 roku. No i jak już wielokrotnie padło dzisiaj, odszedł w roku 2011. No i te wiele, wiele lat końcowych niemalowania, czyli tak jak to określiłam, złamania pędzla. No prawdopodobnie to odpowiedź na pytanie brzmi choroba, no, bo to jednak nie mogło być zdrowym objawem. A choroba, no, użył pan słowa depresja, no jeżeli tworzy się tak dużo przez większą część życia i nagle wpada się w nicość, no to tak jakby się znalazło rzeczywiście przepraszam za to słowo, piekle. No tak, zresztą mówił bardzo często o piekle na ziemi, że rzeczywistość jest jakąś emanacją piekła, z której trzeba się wyrwać. I on rzeczywiście no to nie radził sobie, rzeczywiście tam nadużyło tego alkoholu, natomiast nie radził sobie też z tworzeniem. Chociaż być może, nie wiem jeszcze wszystkiego, bardzo jest możliwe, że on gdzieś tam coś, jakieś szkice mógł w prezencie, bo bardzo często rozdawał swoje prace. Być może coś narysował, namalował, zaszkicował, komuś wręczył w prezencie. My o tym do dzisiaj nie wiemy na przykład. I być może to jeszcze nie zostało ujawnione. Tak podejrzewam, że mogą być jakieś prace nieopisane, nieskatalogowane po tym 99 roku. No ale według tego, co sam mówił, że już nie maluje, no więc no, tylko trudno teraz przy tak postaci z tak wielką ilością sprzeczności i taką balansującą między tak naprawdę realnym światem, a tym swoim nawet nie wyimaginowanym, ale tym takim już gdzieś przekraczającym chyba już rzeczywistość chyba. Kto wie, no, być może coś jeszcze gdzieś odnajdziemy. Mm-hmm. No zresztą jest taka opaska na tej księdze, która przede mną leży i którą dzisiaj wspominam. Nieznane polichromie z cerkwi w Lourdes. Czyli no, można by zakładać, oczywiście, że jest znawca tematu, słucha nas, to może się złapać za głowę. No niemniej możemy założyć, że to też właśnie jest jedno z tych późniejszych odkryć dla nas, dla tych, którzy no oczywiście odbieramy tę sztukę, czy w jakimś sensie jej towarzyszymy. I tu również w tej książce, w tym albumie są fantastyczne wizualizacje, tak może powiemy, bo reprodukcje to trochę za mało. Panie Piotrze, już rozstajemy się za powiedzmy 2 minuty, nie będę pana męczyła. Nie, no to jest wspaniały temat, to jest naprawdę wielka uczta duchowa, w ogóle żyć z Nowosielskim w swojej głowie, myślę, i z jego twórczością. No, mimo wszystko myślę, że jest jakby zbyt mało rozpowszechnione chyba dzieło jego życia, myślę, to co tworzył taki powszechnej świadomości, myślę. A może w tej swojej wielkości, w tych rozmaitych rozdarciach jest no, to postać, którą trudno nazwać popularną, to znaczy spopularyzowanie jej jest na granicy niemożliwości właściwie. Że właściwie, zaprzeczenie. Prawda, że to no nie da się, bo nie jesteśmy w stanie wejść do tego świata. Myślę, że ta nasza dzisiejsza rozmowa, pełna też takich pęknięć, takich zająknięć, takich niedopowiedzeń, jest dowodem na to, ale też myślę, że nie popełniliśmy jakiegoś błędu w tym sensie, że mimo wszystko mieliśmy prawo osadzić w tym Wielkim Piątku właśnie taką postać, takiego człowieka, który próbował, tak niesamowicie próbował, aż no, płacąc za to cenę choroby, no już pomijam inne ewentualne tej choroby polegającej na uzależnieniu. To jest też cena, jaką płaci artysta. Więc myślę, że właśnie opowieść o takim człowieku, który tak bardzo próbował, pragnął, pozostawił takie ślady i być może nawet pomógł wielu powrócić do Boga, nawrócić się, o właśnie. Tak, myślimy o tym. Myślę, sam życiu. Powiedział, tak. Prawda? Sam mówił, że jeżeli ktoś zobaczy jego ikonostas, nie wiem, czy to w Tychach, czy w Wesołej, jeżeli po tym nawróci się, no to będzie to jego największy sukces. I myślę, że też po to też malował, że też chciał właśnie nawracać. Tak jak sam się nawrócił, tak sądzę. Proszę by państwo, którzy nas ewentualnie słuchają, zajrzeli, czy to mogą to być książki, czy do sieci. Tam jest sporo owych prezentacji twórczości, ale ten prawdopodobnie ostatni krucyfiks jest no taki, że dobrze jest dzisiaj na nie popatrzeć. Popatrzeć, pokontemplować. A teraz zmienimy kompletnie nastrój, bo miał pan prawo wybrać utwór muzyczny. Jako zresztą człowiek, który pracuje z muzyką w Teatrze Polskiego Radia. No i zaproponował pan coś elektryzującego. To. Ale wydaje mi się, że bardzo dobrze korespondującego z tym kosmosem Nowosielskiego, jego własnym kosmosem, czyli Depeche Mode z ostatniej płyty My Cosmos is Mine. Dosyć mroczny, płyta zresztą, płyta Memento Mori, która powstała już po śmierci rok temu jednego z członków Andrego Fletchera, więc ona jest, rzeczywiście ona mówi o sprawach ostatecznych i jest bardzo, no myślę, że ten utwór będzie pasował, mimo tego, że jest to zespół no, dosyć popularny. Również w Trójce jak najbardziej. Tak. Który kocham. No cóż, to słowo miłości nam się dzisiaj też przyda. Tak. W związku z tym, zresztą padło nieraz, w związku z tym bardzo panu dziękuję, życzę pełnej miłości i nadziei oraz wiary. Wielkanocy. Piotr Kotnicki był naszym gościem, autor słuchowiska o Nowosielskim i wielu, wielu innych, które będziemy zapewne jeszcze wielokrotnie prezentowali w programie trzecim. A zatem Depesz Maut. Kwietnia, w piątek zwany Wielkim, zapraszamy Elżbieta Różycka, Wojciech Dorosz wraz ze mną do drugiej części naszego spotkania. Trójka pod księżycem. Trudne okoliczności, w jakich oczekiwaliśmy świąt, skłoniły nas do poszukania w historii polskiej myśli religijnej takich motywów, które połączyłyby nas, zarówno tych, którzy wierzą, praktykują, jak i tych, którzy tego nie czynią. No i które by przede wszystkim dały co? Nadzieję. W ten czas, poprzedzający już bezpośrednio Wielkanoc, postanowiliśmy wsłuchać się w rozważania filozofa, księdza, profesora Józefa Tischnera. A naszym przewodnikiem po ścieżkach nieraz dosyć stromych księdza Józefa jest jego biograf, redaktor jego książek, jego tekstów, które nie ukazały się jeszcze za życia także, oraz poeta Wojciech Bonowicz. Witam serdecznie. To nie pierwsze nasze spotkanie z tobą w aurze świąt, no ale cóż, próbujmy. Jeżeli pozwolisz, to przez moment ksiądz Janusz Stanisław Pasier cytuje: na drodze krzyżowej ludzie z całego świata, tylko nie stąd, choć tutaj zaczęło się wszystko. Pielgrzymując, wracamy do źródeł i początków. Oglądamy ziemię, skąd wyszło chrześcijaństwo, które bardziej jest u siebie w Polsce czy w Irlandii niż tu w ojczyźnie Jezusa. Kościół wyrósł z tej ziemi, ale gdzie indziej krzewi się i rozrasta. Tu pozostał tylko grób. Jak pusta łupina. Niewiele. Tyle, co z ziarna, jeśli umrze. Wojtku, grób... pustoszeje, prawda? Nie wiemy dokładnie, jak to się odbywa, ale... Tak jest. Nad ranem będzie pusty. I zadajemy to pytanie każdego roku. I czy stąpiwszy do piekieł, już je opuścił. Mhm. To jest Wigilia Wielkanocna. Zawsze w tych naszych rozważaniach ten motyw się pojawia, że wchodzimy jakby w tradycję jednak religijną, nie? Ja chcę mówić trochę o niej szerzej, tak żeby ci także spośród naszych słuchaczek i słuchaczy, którzy trochę tak stąpają po granicach wiary albo już poza nią się lokują, żeby też na tym skorzystali trochę. Bo też myśl Tischnera, któregośmy wybrali, a i Pasierba. I w jednym i w drugim przypadku mamy do czynienia z ludźmi, którzy byli bardzo zainteresowani, żeby tak opowiadać chrześcijaństwo, żeby ludzie, którzy patrzą na to trochę spoza czy z pewnym rodzajem nieufności, żeby ich jakoś zachęcić do przyjrzenia się temu, co ono ma do zaproponowania. Zrobię taki krótki przypis biograficzny, bo to jest ważne, że oni się w ogóle znali. Oni się poznali bardzo wcześnie, w latach 50. Tischner przyszedł na studia do Warszawy filozoficzne i tak się poznali. Od razu, jak to się mówi, trochę tak trywialnie zwąchali się, że są nietuzinkowymi ludźmi. Czytają literaturę na przykład, czego księża za bardzo nie robili w przeszłości. Przepraszam, ale też zabawne jest to, że jeden z Pomorza, a drugi z Podhala. Tak. Wbrew pozorom to ich bardzo zbliżyło, bo jak wiadomo, Kaszubi to są górale, którzy już nie zdążyli wsiąść na statek do Ameryki. W drugą stronę legenda jest przedstawiana w takiej wersji, że górale to są Kaszubi, którzy się wyprawili do Włoch, ale się zatrzymali w górach i nie przeszli na drugą stronę. Przerwałam ci, bo bardzo zależało mi na tym przypisie też tak, topograficznym. Tak, on jest słuszny, bo nie wiem jak u Pasierba, ale u Tischnera ten element krajobrazu, z którego się wychodzi, był bardzo ważny. Zresztą w tym wierszu, który zacytowałaś, Pasierba, też jest ten motyw, prawda? Że jest miejsce, które było jakby miejscem narodzenia się chrześcijaństwa i ono jest miejscem w pewnym sensie, tylko w pewnym sensie opuszczonym przez chrześcijan. Nie jest tak do końca, no bo oni tam mają swoje świątynie, wszystkie kościoły chrześcijańskie tam są reprezentowane, ale jakby chrześcijaństwo stamtąd wyszło, prawda, i rozeszło się po świecie. I teraz zarówno Tischner, jak i Pasierb symbolizują w naszej kulturze, tak bym powiedział, nie tylko w kościele, ale w kulturze taki nurt refleksji, która jest właśnie taką szeroką refleksją humanistyczną, że chrześcijaństwo to nie jest tylko sprawa jednego czy drugiego kościoła, ale że to jest pewna propozycja szeroka, pewnej antropologii na przykład, rozumienia człowieka. No, mówiąc tak bardzo wprost, właśnie w perspektywie nadziei. Nadziei rozumianej eschatologicznie, życie wieczne, ale też w nadziei rozumianej jako sens po prostu, że człowiek jest poszukiwaczem sensu i pyta o sens i szuka odpowiedzi i znajduje rozmaite odpowiedzi, dlaczego jego życie wygląda tak, a nie inaczej. Nie? Teksty Tischnera na temat Triduum paschalnego i na temat zmartwychwstania, one są zwykle napisane w taki sposób, żeby właśnie pokazać, jak się na siebie nakładają dwa porządki. To znaczy taki porządek religijny. No, mówimy o sprawie, którą się nazywa tajemnicą zbawczą. Nie? Słowo zbawienie oznacza że religia proponuje taką perspektywę wyzwolenia zarówno dla świata jako całości, jak i dla pojedynczego człowieka, że ostatecznie wszystko, czym żyliśmy, co było w naszym życiu warte uratowania, zostanie uratowane, przemienione. Ale ten porządek nakłada się też na taki porządek ludzki, byśmy powiedzieli. Taki porządek, w którym słowa śmierć i zmartwychwstanie oznaczają po prostu rozmaite etapy naszego życia. Ja ten przykład podam, taki powszechny w tej chwili. My nie tylko śledzimy wojnę, tak, prawda, to co się dzieje, wojnę, czyli śmierć tak naprawdę, ale już myślimy, co będzie później, prawda? Jak będzie wyglądało to zmartwychwstanie, to odradzanie się życia. I to jest jeden z przykładów, ale jak patrzymy na życie indywidualne, nie, ludzie wchodzą w rozmaite dramaty, no ale liczą, że jest jakieś wyjście, że prowadzi nas jakaś nadzieja, że ból, że cierpienie nie jest ostatnim słowem naszego losu, tylko że może być następne słowo. Przepraszam, znowu wejdę ci w twoje słowo. Pamiętam, że ty wielokrotnie podkreślałeś po śmierci ponad 20 lat temu księdza Józefa, że on tak strasznie cierpiąc pod koniec życia... Ponad 3 lata rzeczywiście intensywnej choroby. Że właśnie on wtedy powtarzał, że cierpienie nie uszlachetnia. Jest taki jego zapisek z tamtego czasu, zwłaszcza z tego późnego okresu choroby. I potem to się pojawia również w tekstach. To jest bardzo głęboka myśl. Ona właśnie też prowadzi nas w te tematy, które są tematami, jak to się mówi, paschalnymi. Że samo cierpienie w zasadzie w tym ujęciu nie ma sensu. Ale tym, co nadaje sens, jest właśnie to, co człowiek z cierpieniem próbuje zrobić, nie? Jeden czyni z niego ofiarę, inny ofiaruje swoje życie na przykład. Wojna jest takim okresem, kiedy ludzie oddają swoje życie, no bo wiedzą, że ta ofiara jest potrzebna, żeby ochronić życie tych, którzy się obronić sami nie mogą. Ale są inne sposoby jakby nadania tego sensu, tego przemienienia jakby cierpienia w coś twórczego. Miłość, opieka, solidarność. To są te wartości, którymi próbujemy sobie jakoś z tym cierpieniem poradzić. Muszę powiedzieć, że ten rok jest jakoś wyjątkowy, bo nieustannie do mnie docierają jakieś złe nowiny. Ktoś choruje na coś, prawda? Ktoś bardzo ciężko, na kogoś czeka operacja w najbliższych dniach właśnie. Ale zawsze, jak się o tym mówi, ludzie jakby oczekują słowa nadziei, prawda? To jest bardzo charakterystyczne, że my się raczej w takich sytuacjach mobilizujemy, nawet gdyby nas wewnątrz drążył jakiś smutek, czy jakiś rodzaj nawet rozpaczy, czy rezygnacji, to jednak to słowo, które chcemy przekazać, jest słowem nadziei, nie? I nie tylko banalnym będzie dobrze, tylko takim, prawda, że życzymy tego sobie. Tak. To nieprzypadkowo w okolicach świąt też sobie życzenia składamy, bo chcemy, żeby pchnąć to w tym kierunku. Mówię o tym, może to są takie oczywiste rzeczy, ale dobrze jest wiedzieć, Tischner nas do tego zachęca, że religia to jest coś, co jest zbudowane na podstawowych wydarzeniach naszego życia. Tam jest to samo, znaczy w życiu Jezusa jest to samo, tylko inaczej po prostu, znaczy inaczej opowiedziane, może też bardziej gwałtowne są niektóre wydarzenia, no śmierć jest dużo bardziej gwałtowna, ona też obrosła jakby całą ikonografią i to mamy to wszystko przed oczami, ale w gruncie rzeczy istota chrześcijaństwa sprowadza się do tego, żeby powiedzieć nam, to jest twoje życie, znaczy ty możesz swoje życie dopasować do tego dramatu i tam znaleźć odpowiedź. Zarówno w tym wymiarze, jeszcze raz powiem, takim, który religia nazywa wymiarem zbawczym, jak i w tym wymiarze ludzkim po prostu, nie? Że ktoś przeszedł przez to. Jest takie wspomnienie Tischnera bardzo przejmujące, kiedy on odwiedził w szpitalu już wtedy umierającego Antoniego Kępińskiego. I nagle zaczęła się rozmowa właśnie o tych scenach, które rozważaliśmy w ostatnich dniach. I Kępiński w pewnym momencie mówi do Tischnera, jakie to szczęście wiedzieć, że ktoś już przed tobą przeszedł tę drogę. Że jakby nie idziesz pierwszy, tylko masz przetarte. Tak, tak. Nie musisz wchodzić z lękiem w tę śmierć, bo wierzysz, że ktoś już nadał temu jakiś sens. No to się trudno o tym mówi, bo wiemy dobrze, że są takie rodzaje cierpienia i odchodzenia, kiedy wydaje się, że nas odzierają jakby ze wszystkiego i jesteśmy trochę bezbronni. No takie było cierpienie księdza Józefa. Tak, zwłaszcza w ostatniej fazie. To naprawdę trudno mówić o pięknie odchodzenia czy coś takiego. Więc są takie choroby, takie zdarzenia, takie śmierci, znów odwołam się choćby do doświadczenia wojny, które jakby odzierają człowieka z godności, nie? Także w tym momencie śmierci. Dlatego zresztą tak nas to przeraża, bo wojna jakby nie tylko zabiera życie, ale chce ci, co zabijają, chcą jeszcze godność zabrać temu zabijanemu. Taka totalna dewaluacja. Tak, żeby go jakby unicestwić podwójnie. Ale no, myślę, że tutaj chrześcijaństwo przychodzi właśnie z jakimś rodzajem takiego właśnie zmartwychwstania, nie? Takiego zmartwychwstania, także w tym takim no potocznym sensie tego słowa, że to człowiek może jednak pomyśleć o tym, że to wszystko jest w coś wpisane. Jest jakiś rodzaj większego porządku, w którym my być może odnajdziemy kiedyś odpowiedź na pytanie o nasz los, o sens tego losu. Popatrz, mówiłeś o tym nakładaniu się dwóch porządków, tego boskiego i tego ludzkiego. Tak. I tu znów link, bo z kolei ksiądz Janusz Stanisław Pasierb pisał w takiej swojej najsłynniejszej chyba książeczce. Zobacz, ona się rozlatuje. Ja ją mam 30 lat. Tak, tak. Czas otwarty. Aha. Że czas religii to jest czas otwarty, czas kosmosu, przyrody jest czasem zamkniętym. No i one ze sobą komunikują się, nie rozmijają się. No chociażby fakt, że Wielkanoc przeżywamy po pierwszej wiosennej pełni. Dzisiaj już troszkę byśmy inaczej o tym czasie kosmicznym powiedzieli, bo trochę więcej wiemy. Nie? No tak, jak no tak. Zależy z jakiej perspektywy spojrzeć. Po Einsteinie, po mechanice kwantowej, my troszkę jesteśmy ostrożniejsi w tych refleksjach o czasie niż wtedy, kiedy Pasierb to pisał. Znaczy on to pisał 50 lat temu, tak, ale tak. O ile dobrze pamiętam, bo przecież nie przeczytałam tego na nowo, to chodziło o to, że tam to wszystko się zamyka w tym cyklu kosmicznym, przyrodniczym, tak, od nim, wiosny do i tak dalej. Ale nawet w nim są takie miejsca, które można nazwać nieskończonością. Takie furtki w stronę nieskończoności. No nie chcę tu robić wykładu z fizyki, bo zresztą nie jestem tutaj profesjonalnie przygotowany. I profesora Hellera dzisiaj nie cytujemy. Tak, tak. Ale jakby to powiedzieć, nauka nam też tu podpowiada pewne intuicje. Ten sposób przeżywania czasu, czy postrzegania czasu, jaki mamy, taki, nazwijmy go tak, zdroworozsądkowym czy powszechnym, nie jest jedynym, prawda, jaki fizyka jest w stanie opisać, współczesna. I teraz jest ciekawa rzecz właśnie, bo bardzo dobrze, że wspomniałeś też ten kontekst kosmiczny, że to, co się dzieje w tych dniach, ma też wymiar kosmiczny. To znaczy, że nie tylko chodzi o człowieka takiego czy innego, ale chodzi też o to, że jakby cały kosmos w tym uczestniczy, nie? Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że my dzisiaj dopiero powoli się uczymy przeżywać swoje życie jako coś, co jest rzeczywiście kosmiczne, siebie widzieć jako część kosmosu. Właśnie tej natury, która tak przechodzi przez pory roku, no niby w kole się kręcimy co roku jakimś. To, co się nazywa takim ekologicznym spojrzeniem na świat. W ostatnich latach to zyskuje bardzo na znaczeniu i także wchodzi jakby do chrześcijaństwa bardzo mocno. Że czynimy sobie trochę inaczej niż dawniej Ziemię poddano. Tak? Tak, że my widzimy, że po prostu my też jesteśmy Ziemią. I Ziemia to nie jest coś, co jest obok nas, tylko to jest w nas. My jesteśmy z niej zbudowani, prawda? My do niej wrócimy, to zresztą religia też nam o tym przypomina, że ty tam się nie oddzielaj za bardzo, bo ty tam zaraz wracasz. W jakimś sensie, prawda? No, proch. Tak jest, no, na początku postu się to przypomina bardzo mocno. Więc ten wymiar kosmiczny jest niezwykle istotny, że to się odbywa, jakby to, co się w nocy stanie, to jest dla całego kosmosu. Nawet są tacy śmiali teologowie, którzy dzisiaj stawiają pytania, wśród nich wspomniany Michał Heller, no, czy to zbawienie dotyczy także innych planet? Jeśli by tam przypadkiem się okazało, że gdzieś w kosmosie są inne stworzenia, czy to ich też dotyczy? To są takie, można powiedzieć, spekulacje, ale one nie są bez znaczenia, bo albo wierzymy, że to jest jakby takie właśnie, ma taki sens uniwersalny, no albo w jakimś sensie jest tego sensu pozbawione w ogóle, no bo jeśli by zaczynamy wyłączać jakby różne możliwości, no to całe to wszystko ubożeje. Tak. Wojtku, a gdybyśmy coś po góralsku, że tak powiem, przekazali państwu, no skoro ty przyjechałeś tam z tego południa, z tego Krakowa, a sam jesteś, nie wiem, z Galicji, tak? No ja mam korzenie takie też połowicznie góralskie. Moja mama była z okolic Czchowa. To prawdzie nie są dokładnie górale, ale moja babcia ze strony mamy mówiła gwarą po prostu, taką gwarą, która nie jest daleka od podhalańskiej w tym sensie, że podobna jest intonacja, tak się właśnie mówi, nie? Bardzo to lubię. Tak, tak. I w związku z tym to jest dla mnie też język jakoś naturalny, bo go słyszałem w dzieciństwie. No, a ksiądz Tischner? A dla księdza Tischnera, no to, to jest w ogóle język w jakimś sensie pierwszy. To jest ciekawa sprawa. Kiedy Tischner opowiada o tej góralskiej religijności, to właśnie pokazuje ją jako taką religijność bardzo konkretną, nie? Ten góral, którego on przedstawia, bo to różnie w życiu bywa, ale ten góral, który Tischnera interesuje, to on idzie do kościoła w bardzo konkretnej sprawie. On tam Pana Boga nie prosi o różne rzeczy, które może sam zrobić, nie? Tylko załatwia te sprawy zasadnicze. Jednak silne było przez wieki, nie wiem jak to teraz wygląda, ale wtedy, kiedy Tischner o tym pisał, to jego to bardzo przejmowało. Bardzo silne takie poczucie grzeszności, ale nie w takim prymitywnym sensie, tylko takie, że no jak człowiek zgrzeszył, no to też powinien mieć taką godność, żeby przyznać się, nie? Żeby się oczyścić. Jest taki wiersz Wandy Czubernat, wspaniały, kiedy ona właśnie do Pana Boga się zwraca. Wanda z Raby Wyżnej, znakomita poetka, prosi tego Boga jakby, no żeby, jak już ją będzie rozliczał, no to oczywiście może ją ukarać, bo to ma prawo, no, no życie było dosyć barwne, powikłane. Wandy, nie chcę tutaj na antenie w taki wieczór wyliczać tych grzechów, które Wanda tam wylicza. I mówi, ukarz mnie, ukarz. Mówi, tylko jedno cię pytam, nie przy ludziach. I to jest takie piękne, pisał Tischner, bo to jest obudzona ludzka godność. Znaczy nie zaprzeczam niczemu przed Bogiem, nie? Ale z drugiej strony no nie ma powodu, żeby godność ludzką tak poniewierać. Więc mi się wydaje, że... No, nie wiem, jak to będzie na tym sądzie ostatecznym, ale może nie psujmy sobie humoru dzisiaj. Znaczy, ja mam dużo nadziei związanych jednak z sądem. Tak. Bardzo dobrze, że to wspomniałaś. Bo tego akurat w tekstach Tischnera nie ma, ale to mnie bardzo przejmuje. Ostatnio rzeczywiście wracam często do tego fragmentu Ewangelii, gdzie jest opisany sąd ostateczny. I to jest bardzo ciekawe, że tam pytania padają o bardzo podstawowe rzeczy, prawda? Te właściwie Bóg odpytuje z takich najbardziej podstawowych rzeczy, które trzeba zrobić dla drugiego człowieka. Nie chcę tu nikogo demobilizować czy gorszyć, ale on tam na przykład nie pyta o to, ile razy byłeś w świątyni, tylko pyta o głód, o pragnienie, o odzież, o uchodźców, o więźniów, prawda? O tych, którzy domu nie mają i szukają. I to jest niesamowite, że właściwie, to oczywiście nie należy wyrywać jednego fragmentu z Ewangelii, ale rzeczywiście jest coś przejmującego w tym, że to będzie sąd z takich najprostszych spraw. To znaczy, byłem głodny, nie nakarmiłeś mnie, byłem nagi, nie odziałeś, tak? Przyszedłem do Trójki, herbatę mam zrobioną, czeka na mnie kawałek bułki i pyszny ser. Jakby chrześcijaństwo nie polega na tym, że masz wymyślać nie wiadomo co, tylko dasz zjeść głodnemu. Te inne tajemnice nie mają sensu. I mi się wydaje, że to jest to, co Tischner z góralskiej kultury, a można powiedzieć szerzej chłopskiej kultury po prostu, próbował powiedzieć, że tak powiem, inteligentom. Że religia jest czymś bardzo konkretnym. I jak nie ma tych podstawowych rzeczy, jak człowiek jest do niej niezdolny, to w pewnym sensie coś sam traci. Jest mu trudniej zrozumieć, jest mu trudniej w tę rzeczywistość wejść. Mam dużo takich świadectw z ostatnich miesięcy. Ludzie otworzyli swoje domy na przykład, albo otworzyli swoje serca dla uchodźców uciekających przed wojną. Różne mają doświadczenia, ale większość, z którymi rozmawiałem, doświadcza czegoś, co bym nazwał jakąś przemianą. Że nagle ten dom, który już taki był właśnie poukładany, już się właściwie nic w nim nowego nie mogło wydarzyć, nagle zaczął żyć. Przyjechały jakieś dzieci, trzeba się nimi zająć, trzeba coś wymyślić. I to też jest zmartwychwstanie ducha, nie? To jest zmartwychwstanie ducha, że nagle się odradzamy właśnie dlatego, że robimy rzeczy bardzo, bardzo proste. Wojtku, to musimy już kończyć. Myślę, że już bardzo krótko, ale ja tego nie jestem w stanie też zrozumieć, tak jak tego wstąpienia do piekieł. Tak nie umiem zrozumieć tej prawdy, którą podaje Kościół, że to dzieje się dzisiaj. Że to nie było, przyjmujemy te 2000 lat temu, tylko że to jest teraz. I dopiero jutro zmartwychwstanie i że to się tak powtarza, że to jest takie ponawianie każdego roku, każdego i na tym polega ta... Można to bardzo różnie rozumieć. Nie pamiętam, jak to tłumaczyłem w innych naszych spotkaniach. Ale, nie pytałam cię chyba o to. Ale przychodzi mi teraz na myśl, że po prostu ta historia właściwie powtarza się z każdym człowiekiem. Każdy musi to przejść. Chyba to jest to, co Kępiński chciał powiedzieć, że my to po prostu mamy tę drogę do przejścia i ona nie będzie inna. To znaczy w jakimś sensie trzeba przejść przez tę dolinę śmierci. Także w ramach tego naszego życia jeszcze przed tą ostatnią śmiercią, prawda? Że mamy różne małe śmierci, przez które musimy przechodzić. Kryzysy, niepowodzenia, no błędy popełniamy rozmaite, także tu sprowadzamy na siebie rozmaite kłopoty i wychodzimy, prawda? I wychodzimy, próbujemy przynajmniej wyjść, pomagamy wyjść tym, którzy nie mogą wyjść o własnych siłach, nie? Więc nawet w tym się pokazuje taka prawda tego, że to jest teraz, to znaczy, że to jest uniwersalne. Oczywiście, kiedy Kościół to mówi, to on ma na myśli trochę coś innego, że to jest w jakimś sensie poza czasem, nie? Że to jest historyczne wydarzenie, ale ono nie sprowadza się tylko do momentów historii, tylko ono ma już taki sens, że jakby wyjmujemy to trochę z tego czasu, z biegu historii i ono w pewnym sensie się rozciąga na całość dziejów. Ale to z językiem religii jest tak, że nie wszystko trzeba rozumieć. Nie ten najlepiej kocha, kto rozumie. O, dzięki. Tak, to jakoś tak romantycznie zabrzmiało. Wojciech Bonowicz z nami tego wieczoru. Wspinamy się jak po takiej spirali, bo ponownie jesteś z nami niby w tym samym czasie, ale miejsce już inne, bo jakby powyżej. Ta metafora spirali, czy jak to nazwać, jest dosyć obrazowa, ale też... Ona jest bardzo sugestywna, bo my jakby jesteśmy w tym samym punkcie, ale nie w tym samym. To nie jest do końca ten sam punkt, prawda? Mm-hmm. Rozwijamy się jednak. Daj Boże, no może niektórzy się zwijają, ale... Daj Boże, żebyśmy zmądrzeli zawsze, nie? Żeby ta i wiara, i nasze poszukiwania, nawet jeśli poza wiarą prowadzone, żeby one dokądś nas prowadziły. Stanisław Brzozowski kiedyś powiedział takie zdanie, które mocno mi utkwiło w głowie. Najtrudniej zbudzić Chrystusa w człowieku przekonanym o swojej cnocie. Zmartwychwstanie to jest rzecz dla umarłych. To znaczy my musimy być pokorni, musi też nas coś umrzeć, nie? Żebyśmy mogli zmartwychwstać. A ci, co są pewni siebie i w ogóle chodzące cnoty, to będzie bardzo trudno zmartwychwstać. Bo nie ma śmierci, no to nie ma czego ze zmartwych podnosić. O, to ciekawa puenta. Bardzo dziękuję. Zawsze można na ciebie liczyć. Pięknych świąt mimo wszystko, Wojtku. Wojtek Bonowicz, czy Wojciech Bonowicz, był z nami tego przedświątecznego wieczoru w 2023 już roku. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. No i tak próbowaliśmy poruszać się między sakrum i profanum. Dziękujemy Państwu za to, że byli Państwo z nami w tym trudnym czasie. Elżbieta Różycka, Wojciech Dorosz wraz ze mną. Już wiem, że byli z nami także Państwo. Mirosława, która na powrót pojawiła się wśród słuchaczy Trójki pod Księżycem. Pan Paweł, pani Beata, no i pan Kifor, który także maluje. Za kilka minut refleksyjny Michał Grabkowski, a my już nie możemy doczekać świąt z nadzieją, której Państwu i sobie życzymy. Do usłyszenia.